Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgiye gel sevgi dinleyiciler, sizler de günaydın. Yeni bir hafta. Biraz daha soğuk bir hafta. Burada kabul etmek lazım. Ben ne kadar bazıda dese de yok yok sıcak. Bence soğuk bir hafta. Kim sıcak diyor Şenol Bey? Yani tabii ki. Tabii ki kimse aslında açık açık söylemiyor ama demeye çalışırlar. Hayır. Hayır. Ben şeylerin altını çizelim, gerçekten soğuk. Buz gibi bir haftadır. Bu hafta üşüyoruz, üşüyoruz, üşüyoruz. Çok teşekkürler Şenol Bey. Hava durumunu aldım, yine trafik durumuna geçelim. Trafik durumundan önce ben sana bir espriyi patlatayım. Espriyi böyle böyle yani nasıl diyeyim? Hani böyle davul zurnayla böyle şey yapmasanız, ilan etmeseniz, sohbetin arasında yapsanız bir anda. Nasıl yani? Hani birden böyle konuşurken arada bir espri patlatsanız. Tamam işte onu söylüyorum. Ama öyle olmuyor işte. İlan ediyorsunuz siz espri. Nasıl ilan? Gizli saklı mı yapayım? Köşe başlarında mı yapayım esprileri? Şarapçı mı olayım? Şevge'ye kaldırırım. Böyle mi demek ki beni böyle görmek istiyorsunuz? Yollarda şarap için. Ona buna pardon, borcuk pardon mi? Böyle bir adam. Teşekkür ediyorum sevgilerim. Ben de seni zaten çok yüksek bir yerde görmüyorum hayatımda. İstediğiniz gibi anlayın. Buyurun dinliyoruz sizi, buyurun. Sevgiye geçeyim. Eşbirden önce bir bomba daha patlatmak istiyorum. Yeter bomba bomba. Bir bomba daha patladı. Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? En son bombamı dinlemedin lütfen. Nedir bomba? Yarışma programı. Hangisine Şenol Bey? Hangisine katılıyorsunuz şimdi? Hayır katılmıyorum Şevgiye geç. Saçmalama. Yalnız dün katılsaydım çok parayı alacaktım ben. Hangi yarışmayı? Ya şu var mısın yok musun? Bak dün ne olduğunu sana anlatayım. Şenol Bey yapmayın. Dünyada en sinir olduğum şey var mısın yok musun anlatılması. Hayır bak bak şimdi. Adama ne kaldı biliyor musun? Bir 25 YTL kaldı. Bir de 150 YTL kaldı. O 150 bin YTL. Alo. Dinliyoruz Şenol Bey. Evet. 25 YTL. 150 bin YTL de bir de 25 bin YTL de bir de kaç kalmıştı? Bilmiyorum ben şey. Bir dakika şimdi bir dakika. 25 dur. Şevkine gel. Alo. Dinliyorum Şenol Bey, bir şey dediğim yok. Alo alo alo, ne diyorsun ya? Şimdi bak 25 YTL'ydi verdi. 150 bin YTL. Orada üstünde 25 bin YTL vardı. Adama teklif gelmişti. Anladın mı? Alo. Ne diyorsun, ne bağırıyorsun ya? Yani adama teklifi gelmişti. Ben dedim ki kabul etmesin. Kahvedeki arkadaşlar da buna şahittir. Ama dediler ki kabul etsin. Bazı arkadaşlar da kabul etsin. Televizyondakiler de kabul. Ne oldu peki ona? Ne oldu? Çünkü o sırada kahvede elektrikler gitti geldi 10 dakikada ne olduysa ne bittiyse bir açtık başka şey başlamış Şevkine gel. Ne olacaktı Şenol Bey, yani şimdi elektriği kesilmiş olanlar için bir saat onu mu tutacaklardı televizyona? Hayır ama ne olduğunu ben anlamadım. Ben de anlamadım ki şimdi, ben de bu zaten bu olmuş bitmiş yarışmayı bana nesini anlatıyorsun? Hayır ben teklifin kaç para geldiğini de tam anlamadım ki. Ne teklifi, ne diyorsun ya Şenol Bey, ben anlamıyorum yani bu şeyi de bilmiyorum tam olarak. Bunu bileyim varsa lütfen bana ulaşın. Şenol Günbayrak diye sorarsanız gösterirler sevgili dinleyiciler. Bu bir tarafa, bunu bir tarafa koyuyoruz. Ne tarafa koyacağız ya? Kaç tarafımız var? Hadi ver ama durumu. Ay, ver. Şaşırdı. Aman ne güzel şaşırdım. Şimdi ben de kendi yarışmamın yavaş yavaş ana hatlarını belli ettim sevgili Ege. Ya be, milletin yaptığı yarışmanın aynısını yapacaksınız. Ondan sonra yok efendim benim kutularım kırmızı, onun kutularım yeşil bir şey. Onun kutuları bir kere abi, benim kutularım tamamen değişik bir şey. Bende kutu yok zaten. Ne sizin yarışmanız? Şevki Ege, bunu bir tarafa yazmanı istiyorum. Yazmayacağım Şevki. Zaten kaydediliyor program. Öyle bir şeyiniz varsa tarihe geçme, not düşme anında bu program kayıtta şu anda. O zaman kayıtlara geçsin. Geçiyor zaten. Ama biraz daha kuvvetli geç. Burada biraz sesini aç. Tamam Şevki. Evet açtım. Şu anda sesini açtım. Açıklamanızı bekliyorum. Yarışmamızın adı Eşek Sepeti. Ne? Eşek Sepeti. Nasıl bir yarışma şey? Şimdi eşekler var Şevki Ege. 25 tane eşek. Yarışmacılar ama eşek demek ayağı. Hayır hayır hayır. Her yarışmacı da eşeklerin üstündeki şapetlere giriyor. Küfe gibi bir şey. Çok güzel, çok güzel Şevki Bey'e. Orada eşekler üstlerinde küfe, içinde yarışmacılar. 25 tane eşek, 25 tane yarışmacı, bir tane de eşek başı. O kim, sunucu mu? Hayır, sunucu ayrı. Eşek başı da esas yarışmacı. O zaman eşeklerdeki yarışmacılar ne? Onlar da şansını bekleyen yarışmacılar. Ha, Şimdi bu eşek başı gidiyor, eşeğe çapa diye çekmeye atıyor. Eğer eşek orada ürküp de üstündeki yarışmacı düşürürse, yarışmacının cebindeki parayı başkası alıyor. Ayıp değil mi adamın parasının cebinden alınması? Hayır, onu da ben koyuyorum zaten. Cebine de 3-5 kuruş harçlık. Ha. Bu arada şöyle de bir espri var. Eğer eşekle beraber kaçarsa eşek sepeti oluyor. Yani cebinde parası kalıyor. Güzel yaşmaymış Şenol Bey. Valla bravo size. Yani bunu tutturursanız bu iyi gider yani. Tabii ki. Çünkü ben de biraz daha insanların ne izlemek istediklerini de diyorlar çıkarak bu eşek sepeti yarışmasını yaptım. Peki Şenol Bey, işte mesela var mısın yok musun da şey diyor yani. Yarışmanın ismi devamlı programda geçiyor. Var mısın yok musun? Şu paraya var mısın yok musun falan diyor. Siz ne diyeceksiniz? Eşek sepeti. Ama olmuyor ki şimdi. Nasıl yani? Eşek sepeti diyeceğiz. Anladım, onu diyecektiniz de yani. Şimdi ne durumda diyeceksiniz? Genel olarak eşek sepeti. Hayır ama hangi durumda, yarışmacıya soracak mısınız? Soracağım tabii, eşek sepeti diye. O soru değil ki Şenol Bey. Nasıl soru değil? Eşek sepeti. Tamam şey, iyi o zaman. Şevki'ye geliyorum, şimdi sana da soruyorum. Eşek sepeti diye sormayayım ben. Hoş bir espri. Bunu programda kullanabilir miyim? Kullanacağım. Tabii hiç problem değil. Şimdi sen yarışmacı olmak ister misin? İstemiyorum Şenol Bey, ben öyle bir yarışmacı. Niye? Teper eşek falan filan. Eşek tepmesi de tabii ki yarışmamızın cilvelerindir. Ama sen niye yarışmıyorsun? Sevmiyorum ben Şenol Bey. Çünkü genel kültürün sıfır olduğundan, açık söyle. Ne alakası var genel kültürle, eşekleri tepiyorsun? Bence bir daha düşün. Para ödüllerini kaçırmanı istemiyorum dostum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yandım Allah yandım. Yandırman beni diyoruz. Ve modern sabahlarda günün gazetelerine geçiyoruz. Oktay Demirci, Fayrınç ve günün gazeteleri, alkışlar. Good morning, good morning. Önce günaydın. Sonra good morning. Hayırlı uğurlu olsun. Günaydın denir. Buyurun efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Niye? Hem bugün hafta başı, hem küçük kardeşlerimiz yeniden okula başladı. Aa doğru. Ha. Tebrik etmedik hiçbirini. İblisler bugün tekrar başladılar mı? Yolda hiç görmedim ben. İblisin dönüşü diye. Sen gittiğinde onlar çoktan okulda oldular. Hadi ya. Pardon. İyi. Bir de senin villandan Olutlu'ya gelirken yolda nerede göreceksin öğrenci? Aa Bağcan'ım, bizim sitemizin de pek çok iblis barındırıyor. Tebrik ediyorum. İblis bar. Hatta bizim için şey derler, bizim site için. Ne? Yani tam bir yani iblislerin yetişmesi için en uygun site diye Ankara'daki. Tabii koşacak, oynayacak yerler var. O oradan üreyip yere yayılıyorlar. Tam bataklığın kendisini buldum yani. Üveyik Bey. Bir şey diyeceğim. O şeyler oynuyor mu hakikaten çocuklar? Oynuyor sizin tabii. Oynamaz mı? Bele bele oynuyorlar. Bu kovuyordur bu fayı. Yok canım. Bizim sitede iki şeye dokunulmaz. Bir, kedilere, iki iblislere. Çocuklara, doğru. Hadi çocuklarımız. Ya, sitenin girişinde yazıyor mu öyle? Tabii. İmza atıyorlar zaten. Buyurun efendim, başlayınız. Efendim çok teşekkür ederiz. O zaman şöyle yapalım isterseniz. İlk uzayın tuttuğu astronot belli olmuş. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Uzayın tuttuğu ilk astronot. Uzay tutmuş yani astronotu. Hadi canım. Ya sırf bu yüzden uzay yürüyüşleri oluyor ya. Hı-hı. Onu ertelemek zorunda kalmışlar. Ama uzay tutması iğrenç bir şey ya. O kafandaki şeyin için diye kussan. Kendi kusun bonskat durumuna düşeceksin uzayın bilmem kaç bin derinliğinde. Kendi kusumunda boğulur. Ondan niye? Zaten astronotlar böyle yatar. Alkollü bir şey yapmış. Hayır efendim, uzay tutmuş. Kusup kusup o şey yavaş yavaş yükselecek. Bir şey sorabilir miyim? Gözleri görünüyor. Bunlar tutma dediğin şey sadece şeyle mi oluyor? Kusmakla mı oluyor? Bir de bunlar giderken ne yiyorlar abicim? Bunlar hap almıyorlar mı? Hap hakikaten ne kusacak diye bir tane şey tutuyor. Hayır işte böyle lifli şeyler yiyorlar genelde. Yani mesela patates falan. Öyle bir şey. Çünkü uzun sürüyor ya bir de bunların yolculukları. Tok tutsun diye. Evet. Hem tok tutsun hem de sakin olsun. Midede hareket olmasın, bağırsaklarda değil. Masadan şimdi çıkarken veriyorlarmış ellerini. Kumpir gibi böyle şey. Kumpir yediriyorlarmış. Bir ya de dökülmez ya kumpir. Ama hiçbir şey yokmuş o kumpirde de ya. İşte onu ne diyor, ketçap var ne bir şey, hiçbir şey yok. Ya abi öyle yedince içini ya tıkız yapacaksın adamın ya. İlk astronotların kıyafetlerini hatırlıyorsunuz. Bembeyaz gittiler aydan. Hmm. Çamur içinde ketçaplar, mayonezler falan, eldivenler leş gibiydi. Başkan gitti elini sıkacağım adamı böyle diye. Yalnız o siz kıyafetlerin özelliğini biliyorsunuz değil mi? Su geçirmiyor benim bildiğim. Doğru. Bir de zıbın gibi böyle arka tarafından açılacak yerleri var. Nasıl arka tarafı? O uzayda espri yapılabilsin diye yapılmış. Ya işte böyle düğmeli gibi. Basen bölgesinde diyeyim. Ama şimdi kabahati kıyafet geldiği zaman hiç böyle bütün hepsini çıkarmıyor komple. Ha, ondan mı o? Kabahati kapağı açıyor böyle. Lok. Kendisi açabiliyor mu onu? Çünkü öyle sırttan bağlamalı şeylerde insan kendi kendini halledemiyor işlerini. Fermuar falan tipi bir şeyler. Arkadaşına mı diyor? Benim kabahatim geldi, bir yardımcı olur musun diyor. Evet, bugün senin kabahatin gelir, yarın benim kabahatim gelir. İnsanlar kabahatleriyle vardırlar ve birbirlerine yardımcı olurlar. İşte astronotlar benim bildiğim kadarıyla ondan son dakikaya bırakmıyorlar o tür işlerini. Yani ben önce muhakkak yapıp NASA'nın kapısında yazar. Hayır, hem ondan hem de şey, son dakikada yardım istemesin arkadaşından diye. Sizde öyle olmaz mı abi? Tehlikeli bir şey canım, çünkü. Önceden evet doğru. Burada Afyon'a gidecek olsan, yola çıkacak olsan bir şey yapıyorsun. Aman yolda bir gelmesin falan diye gidiyorsun. O önceden zaten hazırlığının tamamını yapmış aynı olman şey lazım. Aynı şey demek ki uzay teknoloji. Uzun teknik geçerli. Çünkü doğru bu söylüyorsun. Bugünlerde mesela artık otobüslerde kendi tuvaleti var otobüslerin ama yine de insan evindeki gibi olmuyor evindeki be. Evindeki rahatlığı veya tesisteki rahatlığı orada bulamıyor. İki büklüm. Ben uzun boylu da bir adam ve en büyük korkum otobüste tuvaletteyken kaza olacak. Ve devrilecek. Ondan sonra üstün başın berbat. 23 tane ceset bulundu falan derken ay bir tane daha burada var diye beni bulacaklar. Sonra bana dokunmuyor. Kapat la kapıyı boşver. Bununla da uğraşmayayım diye. Öbürlerin üstü gazete kağıtları falan serecek. Benim üstüm tuvalet kağıdını serecekler. İğrenç. O yüzden çok korkarım ben. Şöyle bir yola bakarım virajsız falansa. Anca orada. O da hemen pıt pıt pıt diye 2 dakikada işimi görmeye çalışır. Sağ ol ya. Hayata bakışını 2 dakikada anlattım. Pıt pıt pıt. Bu genel olarak herkesin bilmesi gereken şey. Tabii ya. Ben de bir ara şeydi ya. Tuvaletteyken falan gerçekten hani böyle deprem meprem oluyordu ya, sallanıyordu ya. O zaman öyle yakalamıyor. Yani böyle... Nasıl bir ara? Ne aradan bahsediyorsun? Bu bala sallanmıştı ya. Sen tuvalette olabilirsin de bir tek biz bana hiç öyle bir şey çağırırsın. Ama ben bala depremi diye de böyle bir evet. Deprem yoktu. En son hani böyle bir sallanmış evet. Ya. O esnada ben lavabodaydım çok affedersin. Ondan zaten bir korku oldu. Böyle yakalanırsam çok fena diye. Çok korkunç bir şey. İnsanın herhangi bir şey tuvalette yakalanması zaten korkunç. Elin kolun bağlı. Aslında hiçbir yerin bağlı değil ama. Öyle bir bağlantı var, dünyayı başka bir yerle bağlantı kuruyorsun. Çok ya, teşekkür ediyoruz uzayda tutulan astronota. Maalesef ama adamın başına çok kötü şeyler oluyor. Kolonya mı? Nane yani şekeri mi? Atlantis'te gitmiş bu 7 astronottan biriydi bu Alman Hans Schlagel evet, ya. Alman tabi sabaha kadar rakı içmişler. O da çarpmış. Rahatsızlanınca şimdi Amerikalı Stan Love diye bir adamın biri geçecekmiş bu herifin yerine. Nasıl geçecek? Uzay yani? Yürüyüşüne. Yani yine o da Mekik'te de. Ha, Mekik'te. Uzaya canım, çıkamıyor adam yani tuttu diye. Yediğine dikkat etmezse bunu işte. Bunu aşağıda test etmiyorlar mı o astronot şeylerini ya? Ne? Boşu boşuna şimdi o adam orada döndüğünde de şey diyor. Uzaya bir çıktım var. Yemekler geliyor, şeyler geliyor. Dünya kadar maaş arazi olmuş yürüyüşten de. En zor şey o yürüyüş. 100 metreyi bir günde yürüyorlar. Yürüyüş dedikleri daha şöyle bir gezinti. Tıkır tıkır alıyor. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Tüm görevini layıkıyla yapan astronotları tebrik ediyoruz. Bu adamlar gibilerini de lanetliyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Buyursunlar Fahir Bey. Şöyle güzel bir haber. Hadi bakalım. Tabii güzel. Şimdi önümüz malum bayram. Ne bayramı? Sevgililer bayramı. Bakayım. Doğru. Dur bakayım. Evet doğru. 14 Şubat Sevgililer Bayramı'nda ne yapılacak? Bir sürü ayılar kutlamalar. Satılacak. Kutlamalar. Büyükler ziyaret edilir. Sevgiliyle birlikte. Eski sevgililer ziyaret edilir. Eski sevgililerin ziyaret edilmesi hayra alamet değildir bence. Yok, yeni sevgiliyle eski. Adetlerimiz öyle benim bildiğim. Eski sevgililerin elleri öpülür. Eski sevgililer mendil verir. Tabii öyledir ya. Eski dediğim yani. Ne kadar eski olabilir ki? Ne kadar eski olabilir ki? Tabii ömre göre de değişir o. Tabii. Adetlerimiz devam edeceğe benzer. Ama şimdi öyle bir soğukluk. Eski sevgililer birbirlerinin yüzlerine bakmıyorlar. Herkes... Tükürüyorlar. Evet yani. O da adetlerimizden. Tükmük içinde kalıyor iki ziyaretten sonra ve ondan sonra pısık pısık kokuyor insanlar gün boyunca. Doğru söylüyorsunuz ama bu sene bir değişiklik. Şöyle ki sevgililer gününün gelmesiyle beraber tabii ki bu haberlerde coşkuyla beraber verilmeye başlandı. Nasıl ki yılbaşı öncesinde kaç stadyum para verecekleri konuşuluyorsa. Doğru. Şimdi de Amerikalı Amy Sutherland diye bir kadın Jay-Z var biliyorsunuz. Amy Sutherland. Yalandır da neyse evet. Amy Sutherland yeni kitabında erkekleri hayvan gibi eğitin diyerek yeni bir metotla bizi baş başa bıraktı. Ödül ceza sistemi ise bu yeni bir şey değil. Ödül ceza. Mesela bugün çok yaramaz bir köpek oldun, beni cezalandır. Yaramaz bir köpek. Gazeteyle sadece önüme vurma, oralarıma, buralarıma, her yerlerime vur. Ben öyle bir tane şeyde seyretmiştim, yine bir filmde seyretmiştim. Çok başa çok eğleniyorlardı yani, ödül ceza sistemi. Galiba adam küçük bir domuzcuktu. Kadın da çiftlik sahibi çiftçi miydi? Alman çiftçiydi. Çok eğlenceliydi. Şimdi ne, mesela ne öneriler vermiş bu Amy Sutherland? Bir, mesela eğer kirli çoraplarını ortalığa atmadığını görürseniz onu öven sözlerinizle öperek hemen ödüllendirin. Aha, ödül sisteminin ilk etabı, ödül cezanın ilk etabı ödül. Çorap ödülü. Çorap ödülü. Çorap değil ya. Ödül çorap mı olur? Ortalığa atmayacak. Keşke yeni bir çorap alsa. Aferin, çorabı ortada değil falan diye. Çok sevinirim bana çorap alınması. Bence öpücük, yani öpücük daha değerli bir şeyde kullanılması lazım. Hemen geliyorum Oktay. Buyurun. Daha değerli bir şeyde. En sinir olduğunuz davranışı karşısında dişlerinizi sıkın ve ona cezalandırın. Araya bir şey almak lazım mı? Mesela sevgilinin parmağı gibi veya burnu falan gibi bir şey mi alıyor dişleri sıkın? Yok. Yani bunu çeşitlendirebilir. Kişiye göre değişir. Kimisi mesela gazeteyle oralarına, buralarına ve her yerlerine veya bulurken, hortumla. Hortum. Kimisinin imkanı var. Kırbaç falan alıyorlar. Ne kadar güzel. Onu kelepçeleyin diyor kimisi. O sonra da dayak arsızı olur diye korkmuyorlar mı bunlar? Adam mesela bunun hastası, bilerek çoraplarını bırakıyor ortada. Canım tabii ki onun o hastası. O zaman tam tersini uygulayacaksın işte. Yapmayacaksın. Dövmeyeceksin. O zaman Oktay, bir dövmeyeceksin desene. Dövmeyeceksin. Ya o zaman adam dayağı dışarıda ararsa. Doğru. Nasıl? Evde bulamadığı dayağı dışarıda arıyorsa. Maçlara falan. O da olabilir. Şimdi... ne diyor? Bununla ilgili olarak kendine Rus psikolog Ivan Pavlov'a örnek almış Amy Sutherland. Ondan sonra nasıl diyor köpeklerde böyle bir şey oluşuyor? Aynı erkekler diyor köpek gibi. Zaten biri bu hani... fikri anlatırken sevgili Amy, tamam tamam dövmüş mü ya? Bunu böyle uzun uzun Pavlov'a örnek aldım diye böyle anlatmış mı uzun uzun? Sen Fame'e mi dedin? Amy'ye. Ben de Fame Sutherland. Fame demedin mi sen onu? Hakikaten Fame Sutherland de iyi isimmiş ha. Fame Sutherland Amy'nin sevgilisi işte. Türk sevgilisi. Alanya'da tanışmışlardı. Ve ona soyadını vermiş. Hatırlıyorum. Aha. İşte böyle erkekler bundan sonra, ama her erkeği mesela bir hayvana benzetecek olsan kendini, hangi hayvana benzetirsin? Erkeğin cinsi de cinsiz erkek. Tabii var. Cins cins Doberman. Köpek olduğu gibi. Mesela sen? Ben de küçük herhalde bir küçük bir finoyumdur ben. Oktay benim ben için... Rakun. O köpek cinsi değil Oktay. Köpek cinsi mi? Köpek bence cinsi bir... olmak mecburum. Mecburum. Eğitilebilir bir cins olman. Rakun'a ne numara? Rakun değil de bence yok. Oktay bir İrlanda Terrier'ı. Terrier. Terrier. Çok güzel. I am Terrier. Terrier'den mesela, bu tabii ki İngilizcemizin çok güzel özelliklerinden biri. Bense bir tam bir şey. Ben aslında atla özdeşleştiriyordum da bu son araştırmada. Donua sonra... o zaman. Atla köpeğin karışımından doğan ne? Güzel hayvan. Donualar var Donua. Ya. Donua değil de daha çok şey gibi. Dana ile köpek karışımı. Hmm, daha çok şık bir Golden Retriever mesela. Golden Retriever bana erkek gibi görünen bir köpek değil. Ha, bence de. Özellikle çocuk bakımı falan. Ben tam bir Alman köpeğimdir. Alman kurdu. Alman kurduyumdur. Yat dersin yatarım, kalk dersin kalkarım. Bu kadar. Senin sesin mi kısılı Fahir? Benim sesim mi kısılı? Sesi kısık. Hangi köpek olur diye düşünüyorum. Ben hiç Golden değerli vardı mesela. Değerli. diye gülüyordu. O sen değil miydin abi? Değerli geçen canım, hafta. Değerli sokak köpeği gibi bir şey. Benim sesim hala kuytu. O yüzden ben bugün konuşmayacağım. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu gece sahneye çıkacağız çünkü. Bu gece sahneye mi çıkıyoruz? Bak öksürmeye başladı. Kön öksüm nazar. Bu çocuğun... gece yine denk gelmişken söyleyelim. If Performance Hall'da sahneye çıkıyoruz sevgili dinleyiciler. Espriler, şakalar yapmak için saat kaçta çıkıyoruz? Yani o da şey, her şeyi de söylemeyelim canım. 9:30-10 gibi herhalde. 9:30 veya 10. Bilemem derken yani. O saatlerden birinde. Bilmiyorum. Ama çok kısa bir gösteri. O yüzden. O yüzden sesimizi yormamızın da şeyi yok. Alemi yok. Evet. Doğru. Evet. Madem sevgililer günü dedik, o zaman bir şeyler daha söyleyeyim sevgililer günüyle ilgili. Şimdi sevgililer günü nedeniyle gelen aşk maillerine dikkat etmenizi istiyor uzmanlar. Amy Winehouse istemiş bunda. Şöyle demiş, bilgisayar uzmanları konuşmuş. Kimse bu bilgisayar uzmanları? Bill Gates, Steve Jobs iki kişidir. Bir de bu şeyin sahibi kimdi? Google'un sahibi. Facebook'un sahibi genç olan var ya. Terlikli çocuk. Terlikli mi? Terlikli olan. Şey baron mu? Ha. Yok, o terlikli o baron başka bir barondu değil mi? Facebook baronu. Milyonlarca kullanıcıyı uyararak demiş ki adam, bugüne kadarki en gelişmiş virüs dolaşımda. Hayırlı uğurlu olsun. Aman dikkat edin. Ne, I love you diye mi? Bir, zaten iki tane şey var. Bir enlarge your Venus. Ondan sonra bir tanesi de I love you very well. Storm. Veya Türkçesi, Türkçe'ye çevirmiş haliyle tanışabilir miyiz? Doğru. Öyle şeyler geliyor canım. Ben bu... Ya zaten sevgililer gününde gelen her postayı açan adam hayatındaki en büyük dert virüs değildir. Evet ya, o virüs bulasın yani bence. Yani bin tane başka derdi var. Virüs en azından olur, bilgisayarını gider bir yere de onu temizletmek için uğraşırken belki aradığı bir aşkı bulur ya da hayatında bir insan girer yani. Ama işte bu şeyin virüsün şöyle bir özelliği varmış. Mesela tek bir konuyla gelmiyor. Mesela sevgililer günü özelinde gelmiyor. Mesela şöyle demiş. Avrupa'da fırtına ezip geçiyor. 230 ölü. Aynı kocaman bir adam böyle konuşmuş. Demiş ki böyle bir başlıkla geliyor mail. Böyle olunca da herkes açıyor. Onun için açmayacaksınız abiciğim. Tanımadığınız kişiler. Nasıl tanımadığınız kişiye kapınızı açmıyorsunuz evinizde? Doğru, hele birisi şimdi senin kapını çalsa Avrupa'da 230 bin ölü diye. Hayatta kapıyı açma. Ya da ne birisi olur? Kapıda I love you falan dese açar mısın? Veya birisi kapıyı çalıyor. İyi günler, kim o? Enlarge your Venus diye bir şey söylese. Açar mısın? Hayatta belki o şeyden bakarım. Delikten mi? Delikten bakar veya o zincir takıp şöyle bakar. Açtın açtın ama. Ege açtı bak. Kapıyı araladı bir dakika. Kapıyı araladı. Sen araladın. diye öksürüyor, bana virüsü bulaştırıyor. Bitti gitti, ne oldu? Ay Allah ya. Ha. Ya. Açmayacaksın. Açmayacaksın. Tanımadığın adama kapıyı açmıyorsun. Tanımadığın insandan gelen maili de, elektronik postayı da, hediyeyi de kabul etmeyeceksin. O zaman bu haberde de şöyle diyebilir miyiz? Açmayacaksın. Demin açmayacaksın. Ne demiştik? Duymayacaksın, atmayacaksın. O yüzden ne olur dikkat. Storm adlı virüs çok tehlikeli demiş adam. Buyur, adam dedi de birkaç uzman. Buyurun Fahir. Şerefsiz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ya bu şimdi gazetelerin bir fason dönemi oluyor ya. İşte o fason dönemlerden birine hemen genelde başladı. Genelde pazartesi günü oluyor galiba. Evet. Şimdi tabii bir sürü sağlık haberi falan fıstık varsa. Onun dışında da Bangladeş'te fareler istila etmiş. Ya valla bölge muharebe meydanına döndü diye uzmanlar değil de orada çığlık çığlığa. Çünkü ekinleri mekinleri hiçbir şey bırakmamışlar. Ekin mi? Hı-hı. Ankara'da öyle bir şey olsa nerede ekin var? Ankara'da bütün şeye bakıyor ya. Nerede var bilmiyorum. Nerede? Ankara çiftlikleri. Beypazarı falan. Beypazarı, Beypazarı kurularının bulunduğu çiftlikler var. Efendime söyleyeyim. Kuru çiftlikleri var, doğru. Onlar tavşan mi? Çiftlikleri var. Doğru. Tavşan çiftlikleri. Buralara girer değil mi? Keçi çiftlikleri var. Buralara gelmez yani değil mi hocam? İşte 1958'de en son fare istilası olmuş falan fıstık. Önemli değil de şimdi esas bir araştırma var elimizde. Hangi ülkelerde neler yasak neler değil. Bunlarla ilgili olarak mesela örnekler var elimde. Onlarla ilgili bir şeyler vermek istiyorum. Ne oldu ben anlamadım. Fare istilasını. Bunlar küçük haberler. Bangladeş ilk dünya turumuzu uğrayıp üzerinden geçtik. İğrenç bir şekilde görünce vazgeçtik. Buyurun. Mucit bir ev kadınımız var. Buket Önder. Yeni kadınların en büyük derdi sütyenler. Doğru. Nasıl ya? Sen nereden biliyorsun? Kadın mısın? Pahalı bir şey bir kere. Takması rahat mı değil mi bilmiyorum. O konuda fikrim de yok. Çok özür dilerim. Lütfen. Bak burada hepimiz biz bizeyiz. Evet. Bunu bana birisi açıklasın. Yani samimi olarak. Hiç sütyen taktın mı? Askerdeyken bir dönem takmıştım. Sabah sporlarında rahat ya, edeyim diye. Şimdi normalde ettim. Daha serbest bir adamım. Hayır ya bak çok ciddi soruyorum. Veya bikini üstü de olabilir. Bikini üstü mü? Ya merak etmediniz mi hiç ya? Ya neyi hiç... merak edeceğiz sen abicim? Bir şey diyeceğim ya. Arkana birimizi mi almak mı istiyorsun bir açıklama yapmadan önce? Öyleyse ben varım. Tamam ben taktım. Ne taktım ya? Merak ediyorum. Ben çünkü bir kere taktım. Ve bu hakikaten. İşte bak tamam. O zaman önce sen bahset sonra ben bahsederim biraz. Hadi. Hayır, zaman taktın? Hayır burada bunun bir bu sorun mu yoksa bir... Yani... Bu bir sorun tabii ayrı bir şey de. Bence ama sorun değil ya. Bence sorun adam nasıl ne istiyorsa takabilir yani. Rahat hissettin mi kendini? İşte hiç rahat hissetmedim. Hani ben o duygu nasıl onu merak ettim. O duyguyu bilmenin için sadece sütyen takman yetmez. Başka daha büyük kapsamlı bir ameliyatla o duyguyu tam anlamıyla yaşayabilirsin. Ya, olduğu kadarıyla canım bizim de iyi kötü bir şeyimiz var. Yani o kadar tabii ki Ama yani. O kadar da anaç değil. O kadar da anaç bir yapım yok. İyi kötü bir östrojeni var herkesin. Ha, tabii canım, her erkekte bir östrojen var. Doğru. Lütfen. 3-5 artık neyse. Neyse tamam, o zaman sıkıntı bende. Kadının sıkıntısı neymiş? Kadının sıkıntısı bunlar yıkanırken anacığım ne oluyor? Telef. Telef oluyor. Telleri, tel ki onlara biz ne diyoruz? Balen. Balen diyoruz bak. Kapçuk denmiyor muyuz ona? Ben kopça diye biliyorum. Evet, balenler ne oluyor? Eğriliyor, büyürülüyor. Kadıncağız en nihayetinde yılların verdiği sonra da sinirli fışkırma oluyor. Tabii ki. O takıyorsun, oradan olmuyor. Bey, buradan pörtlüyor. En son icadı Braguard dediğimiz Brast'ın, yani sütyenin sütü. Guardian'ın gardıyla koruyucu, yani süt koruyucu dediğimiz süt keser dese ya buna. Süt keser, bravo. Öz Türkçemize gerçekten değerli bir katkı daha. Süt keser adlı yeni icadıyla. Ama iki tane olacağı için şekli bozulmasın. Süt keserler olması gerekmiyor mu? Biri süt keser, biri Mustafa keser diye. Burada küçük bir şey var. Orada CD çalıyor. Ne koyayım abi? Fettan gibi. Şekli bozulmasın diye süt yenlerini ona şey yapıyorsun. O kalıba koy. Nasıl ayakkabıyı kalıba koyuyorsun? Ha. Süt yeni de kalıba koyuyorsun. Atıyorsun makineye. Çıkarttığın zaman ilk günkünden daha güzel ve süt keserleri taktığın zaman süt keserler. Süt keserlerde incek var. Bence güzel de bir yer ismi ya. Yani bu ilk kadıncağız 2005 yılından beri yememiş, içmemiş. Çalışıyor muymuş? Ev masrafından, yok, ev kadını. Hayır, buna evin mı çalışıyormuş masraflarından yani kısarak bu icadı geliştirdi. Biz de bunun lansmanı. Bunun herhalde bedenler olacak değil mi? Tabii. Nedir bedenleri? 85A, 85B, 85C. Herhalde ilk böyle aşamada şey değil mi? Hayır. Ne bir dünyada 85 gerekli mi gereksiz mi diye sormak istiyorum. Sadece ABC olsaydı. ABC olsaydı bak. O ABC, A, B, C. 85 bu. Bunları bileceksin. Ha. Ya. Her zaman sırt ve başka şeyler. Tabii. De. Onların ölçüsünü bileceksin. Çok sen teşekkür ederim. Hangisini sana şey yapmıştın Fahir? Efendim? Sen? 85A mı? 85A'yı mı denemiştin? Vallahi bilmiyorum. O zaman bilmiyordum ben ölçüleri. Bilinçsiz denemelerin sonucu. Neyse, çok farklı yerlere de gidebilirim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bey size. Oktay Bey size de dünyayı taşıdığınız stüdyomuza. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Kültür trenimiz istasyondan ayrılıyor ve bu saatin sonunda şanslı isimlerle dolu olarak yeni istasyona varacak. Bugün sizi bekleyen hediyeleri hemen saymaya başlayalım. 1. Panora'dan hediyelerimiz var. Zıkkım'dan 2 kişilik Duplex Waffle ve Kipa Hipermarket'ten 50 yetenilik hediye çeki bekliyor bir dinleyicimizi. Bir diğerinin Kumpir Evi'nden 2 kişilik kumpir menüsü, Imaginarium'dan 25 yetenilik hediye çeki ve Özel Optik'ten 50 yetenilik hediye çeki bekliyor bir başka dinleyicimizi. Geliyoruz diğer hediyelerimize. Ezgi'nin günlüğü konserine 2 kişilik davetiyemiz var. Aynı zamanda Radyo Otur'un 71. özel gösterimi Esmi'nin tat içinde 2 kişilik bir davetiye Modern Sabahlar'da sizleri bekliyoruz. Sorumuz da çok kolay. Kültür trenimizde bu sabah eski televizyon dizilerinden bahsedeceğiz. Bir soruyla biz başlatıyoruz yarışmayı. Siz ona cevabını vereceksiniz ve yeni bir soruyla kültür treninin ilerlemesini sağlayacaksınız. İlk sorumuz geliyor. Ama sen hediyeleri anlatırken ben yoruldum. Ben de yoruldum. Bir dakika sürdü derdesin. Ne hediye verdin be? Bir, iki, üç, dört. Dört hediyemiz var. Evet. Bir şekilde yarışan herkese hediye veriyoruz diyebiliriz. Zaten vaktimiz kalmadı hediye saymakta. Şurasında yarım saatimiz var. İlk kültür trenimizde. O zaman şöyle telefonumuz söyleyeyim. 210-30-30. Bir zamanlar Bobby Ewing'ti. Sonra bir dönem karşımıza Don'la çıktı bu adam. Ha, suyun içinde hem de. Bir suyun de içinde böyle parmakları parmaklarıydı. Ha. Bu diziyle başlıyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Nereden neydi geliyorduk? Nereye gidiyorduk? Adam öyle soruyordu zaten. Neydi o dizi mi diyoruz? Ha. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Nereden geldim? Nerelere gideceğim? Aşkı bulsam kendime geleceğim. Kendime geleceğim diye Kurak Kut şarkısı. Doğru. Çok. Kaç liralık adam? 5 paralık adam. Değil mi bu? Nereden gelen? Nereden geldi? Ne bilmeyen adam. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Sami Özdemir. Sami Bey, hoş geldiniz. Hemen alalım cevabımızı Sami Bey. Vaktimiz kısıtlı. Atlantis'ten gelen adam. Bravo, size tebrik ediyoruz. Sami Bey, hemen sizin de sorunuzu alalım. Dizilerle ilgili olacağını hatırlatmak suretiyle sorunuzu alıyoruz Sami Bey. Buyursunlar. Tamam. Aslında tam da düşünmemiştim soruyu ama. Ya işte bak, en büyük hatanız bu oluyor. Tez peki canlı. Peki söyleyeyim. Kaç yaşındasın Sami Bey, öyle bir düşünün. 37. Tam sizin döneminiz. Vardır. Yani var aslında, Charles Ingalls'ın oynadığı bir dizi. Charles Ingalls. Karenin. Adı mı, karakterin adı. Karakterin adı. Ne yapmaya çalışıyordu bu karakter? Bir ailesi vardı, küçük bir kızı vardı. Ay canım, o çiftli kız. Çiftlik vardı bir tane. Tamam canım, sen de artık. Çok teşekkürler Sami, görüşmek üzere. Teşekkürler. Charles Ingalls ismi bana hiçbir şey yapmadı. Vardı ya, küçük kızı vardı. Ingalls Killer'den Charles. Çiftliği vardı. Charles'ı vardı, o benim bildiğim, o da çocuklara bakıyordu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Batu ben. Batu Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Charles Ingalls'ın ailesini, dizisini soruyorsun. Küçük evdi dizinin adı. Jack London oynuyordu. Jack London oynuyordu. Ama döktürüyordu, oynamıyordu da döktürüyordu adeta. Sormayın, o parlak parlak suratlı gülüyordu. Baba gibi değildi pek böyle ama. Abi işte gibiydi bebe. Doğru. Bize evet. Abi gibi olmuştu. Evet. Çiftlikte de ne güzel, hormonsuz her şeyi dalından yiyorlardı, o yüzden böyle. Böyleydi hepsi. Hormonsuzdu. Laura Ingalls vardı ya. Buna rağmen işte abla Clara mıydı adı? Abla Clara, küçük kız Laura. Bir de bir yetim çocuk vardı, almışlardı, evi yakmıştı. Sen bayağı dertliymişsin ya Batu. Sormayın. Küçük sorma. Evden. O küçük ev. Hayatımızı kararttı. Ev küçüktü ama mide bulandırıyordu gerçekten de. Hemen cevabı, sorunu alalım senden Batu. Dizi yabancı mı olmalı? Yok, fark etmez. Yerli de olmalı. Yerli de olabilir, tamam. Yerli malı, yerli olmalı. O zaman yerli bir şey söyleyeyim. Yıllarca televizyonlarda hepimizi güldüren, kimimizi ağlatan, hala ağlatan. Hala? Evet. Böyle bir aile dizisi vardı. Hmm. Köyden kente gelmiş ama işte parayı, voleyi vurmuş bir aile ve bir damatları var. Bir soprano kadının oğlu. Tamam. Aman espriler şakalar diyorsunuz. Peki, evet. Yeterli bilgiyi verdiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Daha şimdi dizinin tam adı geçmeden de tüyler hafif hafif. Dikeldi benim, dikeldi. Çünkü o soprano kadın dedi ya. Benim onda bir tüylerim diken diken oldu. Niye canım, o soprano kadın benim. Hep severdim ben. Soprano kadından değil de daha esas adamın yanında bir tane böyle ay parçası tamam, gibi onu... bir adam var ya. Onun taklidini yapar mısın sen ileride? En son yapacak onu. Onun taklidini yapan adamı... Hakikaten fiziksel, biliyorsunuz fiziksel güç kullanmam hiçbir zaman ama canımı dişime takar döve. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? Ben Banu Elşen. Banu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinlediniz mi Batu Bey'in sorusunu? Dinledim ama tam olarak duyamadım. Hayda. Araba kullanıyorum vallahi. O da araba kullanırken soruyor ama Banu Hanım, sizinki de iş yani. Siz de haklısınız. Birazdan ceza yiyeceğim zaten. O zaman hiç uzatmayalım. Hemen sorumuzu soralım size. Tamam. Bir dizi sordu bize. Batu Bey, bir yerli dizi. İlk yerli dizilerden biri hatta. Köyden kente gelmiş. Parayı da bulmuş ama kent yaşamının bazı değerleriyle henüz barışamamış bir aile. Yerli dizi mi bu? Yerli dizi. Yıllarca oynadı. Bir tane damat vardı. Ege'cim sen onu... o şeyi yap. Şöyle şeyler vardı içinde. Hayır, bir iki tane replik var. Bir tane mesela soprano kadın var. Bağırıyor. Şöyle şey yapıyor arada. Kadın bağırıyor. Diye bir bağırması vardı falan. Hatırladınız mı bu diziyi? Hayır, hiç hatırlayamadım. O dizide sizi hatırlamadı Banu Hanım zaten. Vallahi zannediyorum öyle oldu. Çok yazık oldu. Peki, çok teşekkürler Banu Hanım. Tamam, şansınız devam ediyor. Başka denk gelen bir soruyla tekrar bekleriz. Tamam, hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu şarkıyı çok beğenen varsa bende kaseti var sevgili dinleyiciler. İkili tape de var, çekeriz size. 9.39 saat Modern Sabahlar devam ediyor. Şahane hediyeler sizi bekliyor Panora'dan. Ve aynı zamanda Radyo TÜNİ 71. özel gösteriminde Sweeney Tad'a 2 kişilik daveti, Ezgi'nin günlüğü konseri davetiyesi. Hep sizi bekleyen hediyeler arasında basit bir soruyla karşı karşıyasınız. Türkiye'nin ilk dizilerinden biri. Türkiye'nin ilk belki de dizisi. İlk dizi, ilk yerli dizisi. İlk yerli dizisi. Tini diyen kadından bahsettik. Ni. Ben bir de şunu yapmanı istiyorum lütfen. Oradaki çok önemli insan. Onu yap Ege. Evet Ege'ciğim, onu yap. Onu yap, nasılsa doğru cevap verecek. Onu bir yap. Hani o işte sen diyordun ya. Siz, vardı ya. Siz eğer zeki şey neydi? Kemal Sunal, Halit Akçetepe yaparsanız ben de bunu yapacağım diye. O adam işte mı yapıyordu onu? Evet. Tabii canım, o yapıyor. Ben geçen gün hiç bilmeden onun taklidini yaptım. Evet abi, onun taklidini yaptım. Hadi aç bakayım. Hadi yap bakayım. Dayı. İğrenç. İğrençsin hakikaten. İğrençsin. De Nöriye. Nöriye. Amsterdam'a. Güzel güzel karakterler. Şu anda ne telefonlarımız. Cayır. Yanır. Yanır tabii. Ne oldu? benden kaynaklanan bir hatayla bütün her şeyi alt üst etti. Stüdyo telefonu bağlanmaz hale getirilmiş. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü gerçekten de başkalarının hayatını kolaylaştıran bu icat tehlikeli ellerde bir silaha dönüşüyor. Az önce de onun bir örneğini gördük. Bence o senin yaptığın son şey dayı hadisesi. Bence bir... santrali kilitleyecek o dayı taklidi. Bir de Nuriye dedin ya, o da. Yayına yayına bağlanıp da lütfen bela okuma kök sevgili insan. Neyse, fırsat bulmuşken 1,5 dakika süren hediye listemizi ben size bir okumak istiyorum. Panora'dan sizi bekleyen hediyeler. Zıkkımdan 2 kişilik waffle menüsü, Kipa'dan, Kipa hipermarketten 50 yeterlilik hediye çeki ve yine kumpir Panora'dan evinden. Kumpir evinden 2 kişilik kumpir menü, Imaginarium'dan 25 yeterlilik hediye çeki, Özel Optik'ten 50 yeterlilik hediye çeki sizleri bekliyor sevgili dinleyiciler. Onun dışında Ezgi'nin Yüzlüğü konserine davetiye ve Radyo Tülü 71. özel gösterimi davetiye de sizi bekliyor. Günaydın efendim. İyi günler. İyi günler. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Ben Merve. Merve hoş geldiniz. Hemen alalım cevabınızı. Kaynarlar mıydı acaba? Kaynarlar. Alalım yeni soruyu da sizden Merve. Tamam Hanım. Şey, bu da eski bir dizi bayağı. Buyurun. Babaannem seyrediyordu. Babaannemi? Evet. Ya da o seyrederken bayağı heyecanlanıyordu hatta. Sen kaç yaşındasınız acaba Merve? Ben 20 yaşındayım. 20 yaşındasın ve kaynanalarla büyüdün, evet. İşte şey, oradaki karakterleri söyleyeyim. Evet. Maya vardı, böyle gözünden kuş falan çıkıyordu, kuş oluşuyordu. Gözünden ayı çıkıyordu, ayı oluşuyordu. Sonra Mr. Spike vardı. Yani herhalde hatırlarsınız artık adını. Peki, artık efendim. Daha ne diyeyim diyorsun. Yani çok teşekkür diyeyim, ediyoruz. Tamam, görüşmek üzere. İyi günler. Baba Merve 20 size. Yaşında ama tam böyle şey. Cemiz Alman olur. Disiplininden, ekolünden gelme. Anneannesi ya da şey, Alman galiba. Doğru. Çünkü cevabını verdi. Sorusunu sordu. Teşekkür etti gitti. Daha fazlasına gerek yoktu belki de. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Taner. Taner Bey. Duydunuz mu soruyu? Sorunun yanıtı bir saniye. Asiklopediden mi bakıyorsunuz? Yok, biz internette şu anda belli sitelere erişemediğimiz için Google'dan falan erişemiyoruz bunlara. Ben soruyu benim... tam anlayamadım ama. Zaten o güzel zaman kazanmıyor. Taner Bey, erişemediğiniz sitelerde olacak şeyleri yayında konuşmuyoruz zaten. Onları kendi aramızda konuştuğumuz şeyler bunlar. İsterseniz siz de sohbetimize katılabilirsiniz. Biz sizi çağırırız, her hafta sonu buluşuyoruz. Olabilir tabii. Peki efendim, gözünden kuş çıkaran Maya, Mr. Spy'ın falan olduğu diziyi sordu bize az önceki dinleyicimiz. Siz bunun için, bunu cevaplamak için internete erişimi gerekiyorsa aşk olsun diyelim. Uzay 1999 muydu? Uzay 1999'la aynı şey mi o, bilmiyorum. Yok. Maalesef Uzay 1999. Gözler konuşuyor modern sabahlarda, herkes birbirine bakıyor. 99 değildi be, o sene ne senesiydi Taner, o? Taner sen bunu attın mı yoksa bir yerden buldun mu? Yo, gayet de benim aklımda kalan oydu yani. Ha, ama yanlış kalmış yani. Be anacım. Mr. Spock deyince Uzay 1999 mu? Kaç yaşındasın Taner? 28. Yazıklar olsun sana. Boşa geçmiş bir 28.